microphone, baby. Seatbelt, you my temple, you my soft place to fall. I'm gonna say it's a microphone, baby. I'm gonna say it's a microphone, baby. Jakiś czas temu mówiłem, że płyta Grizzly Bear with a Million Eyes Basha to jedna z moich ulubionych płyt, jakie ukazały się w tym roku. No i zdania nie zmieniam. To chyba ciągle album, który jest mi najbliższy. Chociaż jeszcze do końca roku troszkę minęło i troszkę się jeszcze pewnie poukazuje. To teraz będzie zupełna nowość. Zespół Trudy, pisany przez TH na początku. Też nie mam pojęcia kompletnie o tej kapeli. Dostałem płytę pod tytułem Nieoczekiwane wzloty, inscenizowane upadki. No i nie ukrywam, że brzmi ta płyta całkiem ciekawie. Ma, Uderzając krótko i konkretnie, zespół Trudy, laureat Jarocina swoją drogą, z tego co mi się dobrze wydaje. To może jeszcze jedno nagranie, piosenka numer 2 na płycie, piosenka Głębiej. Zespół Trudy w Nocnej Polsce. A za chwilę będzie Dog's Head. Ta formacja gościła już w Trójce przy okazji jednego z pierwszych wydań audycji Trójka Żąda Debiutów. Za tydzień pojawią się i powiedzą, co u nich się zmieniło. Distant places, blurred images, broken dreams, crazy.

wciągająco, transowo, eksperymentalnie, ale dzięki temu te 10 minut minęło błyskawicznie. To zespół So Slow. To teraz jednak będzie troszkę zaśpiewane. Będzie zespół Klosterkeller, będzie płyta najnowsza Viridian i będzie kolorowa Magdalena. Kolorowa Magdalena z nowej płyty zespołu Klosterkeller. Teraz będzie Olaf Deriglasow, piosenka z repertuaru Dzieci Kapitana Klossa. Swoją drogą kompilacja koncertowa Dzieci Kapitana Klossa ukazała się dość niedawno temu. No i pewnie poświęcimy którąś z nocnych audycji właśnie tej płycie, ale na razie Olaf z płyty solowej 30. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Kloss. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. Olaf Derry Glasow i pieśń o bohaterze. Kiedyś dzieci kapitana Klossa, a przed kilkoma laty Olaf przypomniał tę piosenkę na swojej kompilacyjnej płycie 30. No to skoro już przeszliśmy od nowości do tego, co dobrze znamy, to teraz będzie troszkę na koniec, jak to zwykle, piosenek sprzed lat. Zespół The Press pojawi się z płytą Block to Block w trzech nagraniach. Kochos, Block to Block i największy przebój również będzie, czyli Bojo Cię Kocham. kosić, sumka świeciło. Przyszło do mnie z jagodami, dziewczę jak miło. Nazbierała jagód dwom, pójdę aż jutro ci dom. Dam ci jagód do dzwoneczka, boją się kocham. Zespół Depres ze swojej najsłynniejszej płyty z prawdą na okładce z Gazetą Radziecką. Kołchoz, Blok to Blok i Boję Cię Kocham. No i jeszcze jedna ważna płyta, charakterystyczna okładka czerwona. Tytuł Nowa Aleksandria, zespół Siekiera. To była Siekiera i to była Nocna Polska. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedno wspomnienie. Sztywny Palazji. Punktualnie czwarta.